शुरू धातु लिट लकार का रूप श्रुधन लिट, लिट को टिप टिप को नल को नल का बचेगा श्रुधन अ लिटी धातु अभ्यास वित्त होगा पूर्वाभ्यास हलाधिशेष चला देगा ना। और क्या व्यंजनों में तो देखना है मुझे शु मतलब क्या सर उ है ना, आदि हल रहेगा बाकी लोप होगा। आदि हल कौन है सर, वो चला गया चला जाएगा, इसीलिए वो बच गया सर शु बचा। और इधर तो शुरू है ही अपित लिट होता है तो कित हो जाता है ना, ये पित लिट है इसलिए वृद्धि अचेणिति कर दो सुश्राव। और अपित लिटों में अच सुधात गुरु यंग वंग वंग होगा शुश्रुवतु शुश्रुवु शुश्रोथ शुश्रुवतु शुश्रुव शुश्राव शुश्रव शुश्रुव शुश्रुव। ये अनिट धातु है सभी के मत से, तो ये पाणिनि कर आदि में गिना दिया ना इसको क्री श्री ब्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि श्रुवा गिनती किया, इस लिट के पर्दे बिल्कुल लिट नहीं होगा। वैसे भी अनिट धातु था ही उदरी दंतर में भी गिनती नहीं थी, लिट में मिल जाता था ताश में जो नित्य निट है उसको भी थड़ में इट तो हो रहा था, अब कहीं भी नहीं होएगा क्रादि में गिनने से। तो कहां तो हो गया था लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनाना था है ना, श्रुवः श्री चल गया था श्रु लोट टिप का टी शब्द का अ प्राप्त है उसको रोक करके श्रुवः श्री चल क्या कर दिया श्री नू नू का नू बचेगा हो गया श्रुणोतु बना दिया आपने, लेकिन सिप में क्या होगा सिप सिप का रूप बनाना है श्रुणोतु श्रृणुता श्रृणुता श्रृणवंतो पुष्ट महासार ज्ञान कर दिया था, यहां तक बना लिए थे हम लोग श्रृणोतु श्रृणुता श्रृणुता श्रृणवंतो श्रृणु बनाना है, इसमें सूत्र लग रहा है से पिक्चर से हो गया श्रुव श्री चतुर शत को बाद के तो श्री नु ही है श्री नु ही, इस अवस्था में तो सूत्र लग गया उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात उतः पंचमी एक वचन च अव्य प्रत्याद पंचमी एक वचन असंयोग पूर्वाद पंचमी एक वचन असंयोग पूर्वाद प्रत्यादुतो हेर लुक्ष्या संयोग पूर्व में ना हो ऐसा जो प्रत्यय का अवयवभूता उकार हो उस उकार से परम आयव ही को लुक हो जाएगा। यहां पर वैसे ऊ है ये वो कैसे है प्रत्यय का उकार है और उस प्रत्येक उकार होता हुआ इस उकार के पूर्व में कोई संयोग नहीं है, ये हनन धातु नहीं है, हनन धातु हो तो संयोग बन जाता अजंत श्री है ना अजंत, इसलिए असंयोग पूर्वक प्रत्येक उकार है उस उकार पर ही को लुक हो गया अब रूप बन जाएगा श्री दंत नकार को मूर्धन कर दिया रे वर्ण ने सुन तुम अचम श्रृणु श्रृणुता श्रृणुतम श्रृणुत है ना श्रृणवानी श्रृणवावा श्रृणवा ये तीनों ही पित्त जन आड़तम से इच्छा तीनों ही पित्त हो गया अपित गीत तो मिलेगा ही नहीं अपित अर्थ तो मिलेगा। उत्तम पुरुष में क्या होता है वस मस प्रत्येवी वम आदेश हो गया लोटो लंगवत वम आदेश होने के बाद उसको आठ कर दिया आड़तम से पिछा और आठ जाकर वो पित्त हो गया, इसलिए जो आनी आव आम जो प्रत्येक ऐसा है पूरा पित्त हो गए है ना सब पित्त हो गए, इसलिए श्री को क्या होगा सर्वत्र श्रु को गुण हो जाएगा, सार्वधातु धातु गयो हो गुण हो गया, श्रो अवादेश है ना रूप बनेगा श्रृणवानी, श्रृणवानी नु के ऊ को गुण ओ एवाज है अवादेश श्रृणवानी श्रृणवाव श्रृणवाम, श्री को तो गुण नहीं हो सकता लेकिन पहले पता है ना नु क्या है अपित सार्वधातु क्या है अपित सार्वधातु सार्वप्रतम सूत्र से गिप्त हो गया, गिप्त होने से किंगित से श्री कर्री को गुण निषेध हो गया है ना किंगित नु को गुण हो गया क्योंकि आनी आवा आम ये पित सार्वधातु मिल गया इसे नु के ऊ को गुण जैसे श्रृणोति में वगैरह बनाते हैं ऐसे यहाँ भी नु को वो गुण हो गया आवादेश हो गया श्रृणवानी श्रृणवाव श्रृणवा। लंग लकार में पूर्वत बनेगा श्रू धातु से लंग लकार आया लुंग लंग छोड़ दाता अटागम अश्रु लंग लंग को तिप तिप को शप होना प्राप्त हुआ श्रुव श्री च आ गया संयोग शिष्ट श्रु को श्री आदेश होता हुआ शप न होकर के श्रु हो गया श्री नु त अटागम है ये अश्री नु त पूर्वत्या पर नु के ऊ को गुण होगा वो आदेश हो गया अश्रृणोत अश्रृणोत अश्रृणोताम अशृण्वन यहां भी होगा उष्णो सार्वधातु के अश्रृणो अश्रृणुतम अश्रृणुत अश्रृणवम गुणवादेश अशृण्व अश्रृणुव अशृण्म अश्रृणुम लोकपश्चासन त्रस्याम वो सूत्र लगेगा विकल्प पड़ा था लोपस नृश्याम वह विकल्प से लोप हो गया ऊ का अशृण्व अशृणुव अशृण्म अशृणुम इस प्रकार लंग लकार हो गया अविधिहीन यहां भी श्रुव श्री च सार्धत्व लगा है ना सभी सार्धत्व लकारों में लगेगा श्रुव श्री च तो श्री नु और पर में क्या रहेगा टिप टिप को हो जाएगा यास यास्ति इत लोप यास के सकार को लोप लिंग लोप अनंत्यस्य यहां तो ये या नहीं लगेगा क्योंकि शब्द नहीं है ना आकार नहीं है आ तो ये या नहीं लगेगा क्योंकि हो क्या गया तो स्थिति श्री नु यास टिप का त है ना ये अदंत है क्या उकारांत है ना श्री नु उकारांत है अदंत तो है नहीं इसलिए अतो ये यह नहीं लगेगा अतो ये कब लगता है अदंत बरे अदंत कब हो रहा था या तो शप हो श हो ऐसा प्रत्यय है क्या अदंत करने वाले वो नहीं है यहां तो यहां हो गया है श्नु वो उदंत हो गया अरे अतो ये यह आएगा नहीं किंतु लिंग सलोपन से अभी तक क्या बोल रहे थे प्राप्त अब यहां लागू हो गया इसे क्यों क्या करेगा सलोप करेगा तो श्री नु यात ये रूप बनेगा श्रीनुयात श्रीनुयात श्रीनुयाताम श्रीनुयु श्रीनुयु में क्या हो गया तो इसलिए लिंग सलोपन से सकार का लोप होता है तो श्रीनुयात श्रीनुयाताम लिंगासलोपनंतस्य जो हमेशा प्राप्त होता रहा ना उसको भाग्य मत तो यही लगाते रहे श्रुणुया श्रुणुयाताम श्रृणुयु श्रृणुयु में क्या हो गया उस्य पदांता पर रूपे का देश श्रृणुया श्रृणुयातम श्रृणुयात श्रृणुयाम श्रृणुयाव श्रृणुयाम अब आश्रलिंग आता है वहां तो श्रु श्री आदि श्री होगा ना वहां श्रु ही रहेगा श्रु श्रु यास्त श्रु यास्त वहां पर भी कह सकते हैं श्रृणुयात में आप इसको समय लोप कर दिलो श्रृणुयाता में कैसे करोगे वहां पदान से क्या मिल रहा है वहां लिखा सर्वंत को लगाना ही पड़ेगा लागवा सर्वत भी लगा लगा रहे अन्यत्र चरितार्थ करना है ना ताम में उसमें सब जगह आपको केवल टिप सिर्फ दो ही जगह उसको स्वतंत्र लगाओगे आप बाकी जगह तो लग नहीं सकता पदान से मिलेगा नहीं ताम में तम में त में कहा मिलना उसमें यास के सकार को लिंग सलोपन से ही लोप करना पड़ता, वास्तव शब्द अंतरिक्ष का विषय ही नहीं बनेगा। इसे सर्वत्र को लगा देंगे लाघवास, श्रुयास्त श्रुयास्त, यहां आसपास उसका संदेश से सकार का लो श्रुया, अब ऊकार को दीर्घ होगा, अकृत सार्वधातु की ओर दीर्घ, अकृत सार्वधातु की ओर दीर्घ, कृत और सार्वधातु से भिन्न यकारादि प्रत्यय के प्रत्यय क्या होगा, धातु को इगंत को दीर्घ होगा, तो श्रुया श्रूयात श्रूयास्ताम श्रूयास हो, श्रूया श्रूयास्तम श्रूयास्त श्रूयासम श्रूयास्व श्रूयास्म, श्रुधातु से लुंग लकार श्रुधन लुंग श्रुधन लुंग अट्टागम कर जो लुंग लुंग लिंग छोड़ जाता है, अश्रु धन लुंग लुंग को तिप तिप का ती, अश्रु धन ती, श्री लुंगी चले सिच सब प्राप्त बाल करके चिल्लूंगी चले सिच अश्रु सती इत शशी लोग कर जे तल बचो अश्रु सत अस्त सिचो अप्रत्यय ईट होगा अश्रु स ईट अनिट धातु है अजंतम होने से सिचि वृद्धि परसमे पदेशो वृद्धि करेगा श्रु को हो जाएगा वृद्धि औ श्रव बने ना भूको वृद्धि औ होगा अश्रौषित बनेगा आदेश प्रत्योधन सकार को मूर्धन सकार हो गया अश्रौषित अश्रौष्टाम अश्रौषु अश्रौषी अश्रौष्टम अश्रौष्ट अश्रौषम अश्रौष्व अश्रौष्म अंत में आता है लृंग लगा श्रुधन लृंग अट्टागम अश्रुधन लृंग तिपकती अश्रुधंती सप्राप्त सदा से री लुटा है ना अश्रु स्यती इत शीलो अश्रु स्यत अनिट धातु इट नहीं होगा किंतु गुण हो गया सार धातु का अर्धातु का यो हो अर्धातु का ना स्या स्या अर्धातु के प्रत्यय में श्रु के उकार को गुण हो गया ओ हो गया अश्रु स्यत आवाज शब्द शब्द कर दीजिए मिला दीजिए अश्रोष्यत अश्रोष्यताम अश्रोष्यन अश्रोष्यः अश्रोष्यतम अश्रोष्यत अश्रोष्यम अश्रोष्याव अश्रोष्याम इस प्रकार से श्रुश्रवणे धातु का रूप भी पूरा हो गया सभी का रूप इकट्ठे चलाए श्रृणोति श्रृणुतः श्रृण्वन्ति शृणोषि शृणुथ शृणुथ शृणोमि शृणुव शृण्व शृणुम शृण्म शुश्राव शुश्रुवतु शुश्रुवु शुश्रोथ शुश्रुवतु शुश्रुव शुश्राव शुश्रुव शुश्रुम श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः श्रोतासि श्रोतास्थ श्रोतास्थ श्रोतास्मि श्रोतास्व श्रोतास्मः श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति श्रोष्यसि श्रोष्यतः श्रोष्यथ श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः शृणोतु शृणुता शृणुतां शृण्वन्त शृणु शृणुतात् शृणुतं शृणुत शृणवाणि शृणवाव शृणवाम अशृणोत् अशृणुताम् अशृण्वन् अशृणोः अशृणुतम् अशृणुत अशृणवम् अशृणुव अशृण्व अशृणुम अशृण्म शृणुयात् शृणुयाताम् शृणुयुः शृणुयः शृणुयातम् शृणुयात् शृणुयाम् शृणुयाव शृणुयाम श्रूयात् श्रूयास्ताम् श्रूयास श्रूयाः श्रूयास्तम् श्रूयास्त श्रूयासम् श्रूयास्व श्रूयास्म अश्रौषीत् अश्रौष्टाम् अश्रौषुः अश्रौषीः अश्रौष्टम् अश्रौष्ट अश्रौषम् अश्रौष्व अश्रौष्म अश्रोष्यत् अश्रोष्यताम् अश्रोष्यन् अश्रोष्यः अश्रोष्यतम् अश्रोष्यम् अश्रोष्यत् अश्रोष्यम् अश्रोष्याव अश्रोष्याम गम्लृ गतौ गम्लृ गतौ धातु है लृकार की संज्ञा उपदेश जन्माचक अच्छा नृ इसकी संज्ञा होगी गम बच गया लृदित धातु कहा जाएगा इसको धातु का नाम क्या रखेंगे लृदित लृत है इत जिसका लृत है इत जिसका ऐसा धातु है ये गम इसलिए इसका नाम लृदित हो गया लृतों में विशेष कार्य है लुंग लकार सूत्र लाएंगे कुशादी लृद परस्मय पदेश सूत्र आएगा ना इसलिए बोल रहा हूं अब लिट लकार है पहले लट लकार लीजिए गम दे लट गम धातु से लट लकार गम धन लट गम धन लट तिप शक गम अ पी गम अ पी शब्द आकार बच गया गम अ ती गमति बन सकता था है ना तब सूत्र लाते हैं नहीं इशु गमियमाम छह इशु गमियमाम छह इशु गमियमाम षष्ठी का बहुवचन छह प्रथम आ गए वचन येषां छह से अक्षिति इन तीन धातुओं को छकार आदेश हो जाएगा कब शित प्रत्यय पर होते हुए ये तीन कौन है इशु इच्छायाम धातु गमरी गतौ जानार्थ में और यम निवृत्त निवृत्ति उपरम ईशु इच्छा में यम उपरम उपरम निवृत्ति होना निवृत्त उपरम अब अलौंतीस लग जाएगा अम्मा को छा आदेश हो गया ग छा हस्व से पर में छ आ गया तो छे छ सूत्र आपने पढ़ा है ना हल संधि में तुक्का गत बनेगा पहले तुक्का गम सीधे को सुना सु लगा तो कुछ गच्छति गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छथ गच्छामि गच्छावः गच्छामः गम गम गगम जगम वृद्धि अथोपदाया जगाम लिट लकार गम धन लिट गम धन लिट लिट गति तिपकुंडा ललका गम धन ला लिट च सार संज्ञान से शबाधिकारी नहीं हुआ गम धन अ लिट धातु अभ्यास से द्वित हुआ गम गम धन पूर्व अभ्यास आलादिशेष ग गम धन अ ग गम धन अ कुहोश्च ग को ज ज गम धन अ ज गम धन अ अतो उपदायाः नित होने से वृद्धि करेगा जगाम रुबन जगाम अतो उपदाया वृद्धि करेगा ना अतो उपदायाः गम में गकार का जो आकार है वत्त उपधा में है नित प्रतिवर्ती वृद्धि होगी तो गाम बनेगा ज गाम ओ मिला दीजिए जगाम जगम धन अतुष है उस स्थिति में सूत्र लगाएंगे ज गम धन अतुष कित प्रत्यय में सूत्र लगेगा गम गम गगम जगम यहां तक तो ही बनेगा ना पूरा इसमें जगम धन अतुष इसे सूत्र लग रहा है गम हन जन खन घसाम लोप इंगित्यनंगे गमहन जनखन घसाम लोपः इंगित्यनंगी घसांत षष्ठी का बहुवचन लोपः प्रथमा के एक वचन इंगिति सप्तमी के एक वचन अनंगी सप्तमी के एक वचन एषाम उपधाया लोपः अजादौ किंगिति न त्वंगी एषाम उपधायाः लोप अजादो किति गिति परे न तु अंगी अंग भी गित हो जाता ना जो लुंग लकार में था ना अंग वगैरह वो क्या है वो भी गिप्त, लेकिन उसको छोड़ दो। इसलिए कह दिया न तू अंगी, अंग से भिन्न बाकी चित गिप्त प्रतीक प्रति अंग भी इंगित है। एक अल्पित का तो क्या होता, अंग के प्रति भी उपदालोप हो जाता और अंग के प्रति उपलोप करना इष्ट नहीं है पाणिनि जी को। अगमत बनाएंगे ना लुंग लकार में, लुंग लकार में अगमत बनाना है, नहीं तो वहां पर भी उपदालोप हो जाता। इधर अंग से भिन्न जो कितगित, अंग से भिन्न जो कितगित, उन प्रत्ययों के पर रहते हुए इन धातुओं की, कौन से धातु, गम हन जन खन हस, इन धातुओं के उपधा को लोप हो जाता है। गम धातु गम अर्थ में ही है, हन धातु हिंसा गत्य हो हिंसा और गति, जन जनी प्रादुर्भाव है, खन आकर्षण है, घस भक्षण है, इन धातुओं की उपधा का लोप होता है आजादि कित अथवा आजादि गित प्रत्यय पर रहते हुए, किंतु अंग को छोड़ के। यहां पर जो असंयोगात लिपकित, पहले से कित करनी पड़ेगी इसको, असंयोगात लिपकित से असंयोग से पर में नहीं है, असंयोग से पर में होने से वो कित हो गया। इसकी पहले कित संज्ञा करो, फिर यहां आकार की उपधा संज्ञा करो, अलोन त्याग पूर्व उपधा, फिर अदर्शन लोप लोप संज्ञा लो, इतनी की सहायता से सूत्र लगेगा। ऐसा उपधाय लोप से आजाद हो किंती, कित नहीं लगाओगे तो कैसे होएगा, कित का कौन करेगा उसको, अपने आप में ककार संज्ञा हुई है क्या, कित तो बनाना पड़ेगा उसको, कित कौन करेगा, असे नहीं किंचा नहीं, किंगित जी थोड़ी लगा रहा हूं, असेवा लिटकित किंगित जी तो गुणवृत्ति निषेध करने के लिए, वो कहां ला रहे हैं, वही ला रहे हैं किंगित जी का सूत्र ही लगा रहे हैं। इस सूत्र में कहा कित कित के पर रहते वे किंगिति, ये सूत्र क्या रहा, ये सूत्र कह रहा है कित कित प्रत्यय के परे रहते, तो पहले हमें इसको कित बनाऊंगा तब ना कित प्रत्यय बनेगा ये, इसलिए असेवा लिटकित सूत्र से इसको हमने क्या किया, कित बना लिया। अब हमको कित प्रत्यय मिल गया, आजादी कित प्रत्यय मिल गया, अतएव गम का जो उपधा का आकार है वो लोप हो जाएगा, ज गहल महल धन अतुष मिला दीजिएगा, जगमतुहु जगमतुहु जगमुहु जगमतुहु जगमुहु जगमिथा अकारवान है ना, अजंतो अकारवान थली वेड़े हो जाएगा, थन में विकल सेट हो, जगमिथा एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में जगंथा, कैसे हो जाएगा जगंथा, जगम रहेगा, मकार को अनुस्वार प्रसरण कर देना, मकार को नश्चांत से झली अनुस्वार होगा, अनुस्वार से प्रसरण से प्रसरण हो जाएगा, रूप बनेगा जगंथा, म को न हो गया, जगमिथा जगंथा जगमथुहु जगम जगाम जगम नरोत्तमो वा नित्य विकल्प से हो गया, नित्य पक्षातपदेश वृद्धि जगाम प्रतिभावे जगम जगिव जगमीम इव इव में क्या इट हुआ, प्राज नियम से नित्य इट होगा, इट होने के बाद में असल इट के कित है, इसलिए वर्तमान सूत्र जो पढ़ा आपने गमहन जन खन घसाम लोपनी त्यनंगी क्या करेगा, उपधा के आकार का लोप कर देगा, लोप कर दिया तो जगमिव जगमिम जगमिथ जगंथ जगमथु जगम जगाम जगम जगमिव जगमिम जगमिव जगमिम में उपधा लोप हो गया, कि आजाद कित मिल गया इसमें उपधा लोप हो जाता है। अब गम धातु से लुट लगा, गम से लुट, लुट लकार में क्या होगा, तिप गम धंती शप्राते सतासी ब्रेडोह तास हो गया, गम तास्ती गम तास्ती, ती को लुट प्रथम से डा रौ रस डा हो गया, गम तास डा दित समृद्ध अवश्य टेर लोप है ना, तास तास लोप हो गया, गम ता बन गया, गम ता अनेट धातु होने से इट नहीं होगा, क्या होगा मकार को अनुस्वार परसवरण, गंता गंतारो गंतारह गंतासी गंतास्थः गंतास्थ गंतास्मी गंतास्वः गंतास्मः। गम धातु से लृट लकार लृट को तिप तिपवा ती बचा गम घंती शप्राते सदा से लृट से स्या हो गया गम स्या ती अनिट धातु है इट प्राप्त नहीं था लेकिन विधि कर रहा है सूत्र से इट यहां पर गमे रिट प्रश्न पदेशो गमे रिट प्रश्न पदेशो गमे है पंचमी एक वचन इट प्रथमा का एक वचन प्रश्न पदेशो प्रश्न पदेश सप्तमी का बहुवचन गमे परस्य सादर आर्धात इट सिया प्रश्न पदेशो गमे है परस्य सादर आर्धातुक इट सियात प्रश्न पदेश हो गम धातु से पर है साधी जो अर्धातु साधी अर्धातु से कौन होगा स्य सिच दो मिलेगा लेकिन गम धातु से यहां सिच होगा नहीं बात अलग है नहीं तो साधी कहने से दोनों आ जाए स्य भी आएगा सिच भी आएगा अर्धातु का स्य और अर्ध संज्ञा दोनों किए स्य के भी अर्ध संज्ञा होता है सिच का भी अर्ध संज्ञा होता है उनको क्या होगा इट आगम हो जाएगा कब उससे भी पर में परस्मे प्रसंजक प्रत्यय हो आत्मे प्रसंजक प्रत्यय हो तो नहीं होगा गंस्यते बनता इसलिए वा गमिष्यते नहीं गंस्यते आत्मपद में अनुगंस्यते भाव लकार में कर्म लकार में तभी बनेगा बिना उपसर्ग का भी आत्म भाव कर्मणो हो इसलिए क्या हो गया इट आगम गम इस्यति सकार शिकार आदेश प्रत्यय से गम इष्यति मिला दीजिए गमिष्यति गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यतः गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। गम दास लोट लगा लोट का दिप दिप गए गम अति गम अति हो गया तब इशगम्यमाम छा मकार को छकार हो गया गच अति और छकार को के योग में गम के ककार उत्तर होती अकार को तुक्का छे चा गत छ अति और तकार को स्तोषनाश्च गच्छति एरो गच्छतु गच्छतु गच्छकार गच्छताम गच्छन्दो गच्छ गच्छतात गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम। लंग लगा गम लगा तो धातु से लंग लगा गम धन लंग लंग को देव तिप का तावच गया इत शशीलो पो करके गम धन ता लंग लंग शुरुदात सत्ता गम अगम धन ता कर्तृ शब शब का कार वचा अगम अ ता पूर्वत इशिदमियमान छह छे चा तुप कागम स्वस्थनास्तु अगच्छत मिला देने पर रो बना अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छह अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। गम धाग से विधिलिंग विधि निमंत्र नाम अधिष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेशु लिंग सूत्र से विधिलिंग आ गया विद्याध्यर्थो में लिंग गम धन लिंग लिंग को तिप तिप करति इत शील गम धनता कर्तृ शब्द शब्द गम अत गम अत यास प्रसुदातो गिच्छ गम अ यास्त या तो ये यह या तो ये यह गम अ इत लोपवी और वरी गम अ इत मकार कवि इश गमी माम छह छ छे च से तुक स्वसुनास्य सुसुष्टुक गच्छ गच्छ अ इत आवल से गुण हो जाएगा गच्छेत गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छेः गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। गम धातु से आशिष आशिष लिंग लोटौ सूत्र से लिंग लकार आ गया आशिष लिंग आ गया तो गम धन लिंग लिंग को तिप तिप कति इत शीलो गम धनता अब उसका लिंगाशिष से आर्ध संज्ञा हो गया अतएव शब नहीं होगा हो गया गम यास्त सकार का लोप गम यात मिला दीजिए गम्यास्म। अब लुंग लकार आता है गम से लुंग लकार गम धन लुंग लुंग में छोड़ आता है हटा गम अगम धन लुंग लुंग को तिप तिप का ती बचा ती का भी तस्वीर लोप त बचेगा अगम धन त करते शब्द को बात करें छी लुंगी बात हुआ उसे भी बात करके पहले शब्द को बात दिया छी लुंगी उसके जब चले से छोना प्राप्त उसे बात करके वो छिली को क्या करेंगे हम अंग कर छिली तो होगा शब्द को बात के छिली कर रही हो अच्छे से प्राप्त होता है छिली को शिक्षा दिशा प्राप्त उसे बात करके सूत्र लग रहा है पुषाद जुता पर ऋदिता पंचमी का एक वचन परसे पदेशु सप्तमी का बहुवचन पुषादी रिता ऋदिता संपूर्ण एक है पंचमी का एक वचन और परसे पदेशु सप्तमी का बहुवचन पुषादी रिता ऋदिता पंचमी का एक वचन परसे पदेशु सप्तमी का बहुवचन शन विकर्ण पुषादे है गीतादे है ऋदिताश्च परस्य च्लेर अंग स्यात् परसे परेशो परेशो में भी पुषादी दो जगह है एक यहां भी है एक क्रियादि में भी है पुष्णाती बनता है पुष्णाती शनिकरण पुष्यति शनिकरण वाला। अब पुष्य धातु कहां का लेंगे हम पुष्यति को लेंगे पुष्णाती को लेंगे पोषति को लेंगे पोषणम पोषति बनता ना वादी का कहां का लेना तो स्पष्ट कर दिया शन विकर्ण पुषादे द्वादि का भी नहीं लेना क्रियादि का भी नहीं लेना किंतु दिवादि का लेना तीन गण पुषधातु आ रहा है पुषधातु पोषण अर्थ में कहां लेनी है कहते शन विकर्ण पुषादे है और द्वितादे है यदि एक ही जगह आ रही है पर द्वादि में आता है इसलिए इसको विशेषण नहीं दिया कहां का लेना है द्वितादे है और ऋदितश्च कोई भी गण का ढकार संज्ञा हुआ कोई भी धातु हो उससे पर में छलेर अंग छली को अंग होगा अगम अत अगम अत यहां जित का फल नहीं है कि जित के प्रति लोप भी नहीं होगा क्योंकि निषेध कर दो आनंदी लोपदा लोप तो होना नहीं गीत का फल अन्यत्र मिलेगा गुण निषेध होगा इसे पुष धातु से मान लो हमने अपन कर दिया पुषक बनेगा अंग हो गया लोग बदगुण प्राप्त वो नहीं हो द्वितीय द्युतक बनता है द्युतक द्वितीय धातु का उपदा को गुण प्राप्त है ना लघु उपगनता लघु उपद से गुण नहीं होगा गीत के फल है यहाँ नहीं है फल गीत का अन्य फल मिलेगा अन्य धातु पुषा द्युतादि वगैरह में मिल जाएगा अन्य मृदित में भी मिल जाएगा वर्तमान ऋदित में नहीं मिल रहा गम में क्योंकि यहां कोई ऐसा प्राप्ति नहीं है जिसका निषेध करें आप गीत के कारण से इसलिए क्या हो गया मिला देंगे हम अगमत अगमत अगमताम अगमन अगम अगमतम अगमद अगमम अगमाव अगमाम और गम धातु से लिंग लगा लंग लंग लिंग छोड़ जाता है सात अगम तो अगम लिंग को तिप तिप का ती ती गई था सुशीलों को कहता बचा अगम धनता सताशील सब प्राप्त सताशील स्य हो गया अगम स्यता यदि भी अनिट धातु था एट प्राप्त नहीं थी किंतु सूत्र दिया गमे हित परसेपदेशु कभी आपने सूत्र पढ़ा था ना गमे हित परसेपदेशु स्य को हिट कर दिया इसलिए अगम इस्यता शब्द कर दो आदेश प्रत्यय अगमिष्य अगमिष्य गमिष्यताम अगमिष्यन अगमिष्यः अगमिष्यतम अगमिष्यत अगमिष्यम अगमिष्याव अगमिष्याम गम धातु के भी सभी लगा हो गया। इस प्रकार परस्मै पद द्वादी गण के अंतर्गत परस्मै पदीय धातुओं का विचार भी साथ साथ पूर्णता को प्राप्त हो गया। अब आत्मनेपद वाले धातु श्रोण जिन धातुओं से आत्मप्रसंजक प्रत्यय आने हैं विवादगण अंतर्गत, उन्हीं को लेना है। उन पर थोड़े ही सभी धातु को ले नहीं लगे, थोड़े बहुत, तो यहाँ भी सब धातु थोड़े हुआ, बहुत बड़ा है विवादी। इस प्रकार से प्रश्न पद हो गया। अब सबसे पहले एध वृद्ध आत्मपद प्रक्रिया, अच्छा आत्मपदिनो धातव एध वृद्ध, वृद्धि अर्थ में है एध, धकार में जो आकार है उसकी संज्ञा होगी और वह आकार अनुदात्त है। अतएव अनुदात्त गित आत्मनिपदम, अनुदात्त और गित धातुओं से परे आत्मपद संज्ञक प्रत्यय नहीं आते। अब तक हम लोग क्या बोलते थे, शेता शेषात कर्तरी परसय पदम बोलते थे ना हर धातु के साथ। अब हर धातु में क्या बोलना पड़ेगा, हमें अनुदात्त गित आत्मनिपदम बोलना पड़ेगा जो शुरू में बोलते हैं, बाकी सब वही रहेगा। गित धातु आ जाए तो भी अनुदात आ जाए, दोनों दिशा में बोलना है अनुदात गित आत्मनिपदम। अरे एक इत्यस्मात शब्दात, एक इत्यस्मात वृद्ध्यर्थकात शब्दात भूवादेव धातु धातु संज्ञायां कृते सति, भूवादेव धातु इत्यनेन धातु संज्ञायां कृते सति धातु इत्यादि कृत्य दशापि लकाराः युगपत् प्राप्ताः लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्य इत्यनेन सूत्रेण कर्तृविवक्षायां दशापि लकाराः खलेकपोतन्याय युगपत् प्राप्ताः तत्र वर्तमाने लट् इत्यनेन लटी कृते, वर्तमान कालीन वृद्ध्याप्त क्रिया उपोधनार्थम लटी कृते अठावित एधन ल इत्यवस्थाया, एधन ल इत्यवस्थाया धातु प्रत्यय परस्य विसूत्र त्रयमध्ये कृत्य चित्त जिसूत्र त्रयम बस इत्यादि ना अष्टादश प्रत्ययाः युगपत् प्राप्ताः। ल परस्मै पदम अंगाना वापने पदम इति सूत्रद्वयोः बाध्य बाधकयोः सहकारेण अनुदात्तंगित आत्मनिपदम इत्यनेन सूत्रेण आत्मनिपसंजकाः नव प्रत्ययाः युगपत् प्राप्ताः। तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः तान्य विशेषण वचन बहुवचनान्येकशः शेषे प्रथमः देकयोर्द्वचनैक वचने इति सूत्राणां सहकारेण प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षायां त प्रत्यय कृते एधन्त इत्यवस्थायां कर्तरी शप इति शपि कृते शपादौ एध अ त इत्यवस्थायां तित आत्मनिपदानां तेरे तित आत्मनिपदानां तेरे षष्ठी एक वचन आत्मनिपदानां षष्ठी का बहुवचन ते षष्ठी एक वचन ते प्रथम एक वचन तितो लस्य आत्मनिपदानां तेरे तुम सा चित्रलकार, चित्रलकार कौन बने आपके पास, लट लिट लुट लिट लेट लोट ये सब चित्रलकार, चित्रकार आपके पास लट लिट लुट लेट लोट लंग लिम लुम ड्रिम ये चार क्या हो जाएंगे और गित लकार कहे जाएंगे। यहां पर करें तित लकारों के स्थान पे आदेश किया गया जो आत्मनिपद संजक प्रत्यय हैं, तितो लस्य आत्मनिपदान तित लकारों के स्थान में आदेश किए गए जो आत्मनिपद संजक प्रत्यय हैं उनका ते है, उनकी टी भाग के स्थान पर, उनका जो टी भाग है उन टी भाग में क्या होगा एकदम एकार आदेश कर देना। जैसे यहां टी भाग कौन होगा, टित लगा कौन दे यहां लट लट पे टित लगा टकार संज्ञा हुआ ना उसको टित लगा, उसके स्थान पर आदेश हुआ तो संज्ञा प्रत्यय त प्रत्यय, इस त प्रत्यय में टी संज्ञा किसकी होगी केवल अ की, उस अ के जगह पर एकार आदेश कर देना। टित लगाओं के स्थान पर आदेश की आदर संज्ञा प्रत्यय है उनमें से वर्तमान में त प्रत्यय है, उस त प्रत्यय का टी भाग तकारोत्तर होती है आकार, उस आकार को क्या होगा एकार आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसलिए ए बन गया, अजन व्यंजन वरेण संयोज्यम मिला देंगे तो ए धते रूप बन गया। ए धातु को तो पूरा रूप बनाना पड़ेगा आपको, एक एक रूप में लगभग कुछ ना कुछ सूत्र लगेगा। जैसे आप पहले भू धातु में एक लकार को ढंग से बनानी पड़ती है आराम से, जल्दबाजी कर सब बाद में सारा बिगड़ जाता है। अब द्विवचन में आप ला रहे हैं तो आताम आएगा, लट लकार का द्वित्व द्वित लक्षण वृद्धात्मक क्रिया का द्वित्व की कक्षा में तनिष्ठ कर्तृगत द्वित्व कक्षा में आपको द्विवचन का प्रत्यय लाना है। द्विवचन से प्रत्यय कौन है? आताम एक धन आप कर्तृ शब्द शब्दाकार एक ओ आताम एक ओ आताम आतोंगितः एक और बात याद रखी है, पूरे अप्रसंजक प्रतिज्ञित हो जाएंगे, कहीं भी पित प्रत्यय ही नहीं। वहां पित अलग अलग थी ना, तिप सिप निप पित था और अपित मिल रहे थे तस जी थस था वस मस, और उनको क्या करते थे अभिसार देते गीत करते थे। इसे क्या होता था, तीन अंगित था और छह गीत था, पर पूरा नंगित हो जाएगा उनके भी पित ने। तो आथाम छ थास आथाम धम इत वही मही, कहीं भी पकार आ रहा है नहीं, पकार की संख्या नहीं, इसलिए पूरा सार्वधातु संज्ञा तो है तिंचित सार्वधातु असार्वधातु अपित सूत्र लगेगा, ये पूरे अपित क्या हो जाएंगे, इसलिए पूरा नव प्रत्यय गिद्ध हो गया। अपित सार्वधातु गिद्वत सात गिद्ध होने का फल क्या वर्तमान में आ रहा, देखिए आतो गितः आतोंगितः आतः पंचमी गीता नहीं नहीं आतः षष्ठी एक वचन गीता षष्ठी एक वचन, दोनों षष्ठी का एक वचन है, आतः भी षष्ठी का एक वचन गीता भी षष्ठी का एक वचन। अतः पर से गीता आकार से यो स्यात्, अतः पर से गीता आकार से यो स्यात्, अत से परम सब आकार है नहीं, ये यत से परम गित प्रत्यय आताम, आताम क्या हो गया गित प्रत्यय, कौन क्यों हुआ सार्वधातुकम अपित सूत्र से, यह अपित प्रत्यय होने के कारण इसको गित हो गया। इसका जो आकार है आ, अतः परस्य गीताम आकारस्य यस्य, यहां पर भी ताम में भी आकार बैठा है ना, में भी एक आकार बैठा है, उस आकार को भी यह कर दो अच्छे पर में आकार, तब कहेंगे भाई पंचमी से निर्दिष्ट कार्य होता है वो अव्यवहित पर में है। अतो ये यह सूत्र है ना, अतो ये यह वहीं से आता आ रहा है और यह भी वहीं से अनुवृत्ति आया है, वो अतः जो आया वो क्या है वो पंचमी है। तस्माद पंचमी निर्देशीन क्रियमाण कार्य वर्णांतरण अव्यवहित से परस्य ज्ञेय, इसीलिए अच्छे पर में अव्यवहित पर भी जो आ है उसी आपको यह होगा, व्यवहित होकर पर अवश्य भी आ गया जो आकार को नहीं होगा उसमें भी कहा होगा पर्व तो आत्म पूरा है उसमें कहा पर से द्वितम तत्व से आधे बोध आधे पर से लगेगा उसके आधिभूत आकार को ही होगा, वो तब लगेंगे तो वहां अनेक आदि भी मिल जाए तब उसे लगा तो कोई दिक्कत नहीं। यह हो गया और इधर काम बचा हुआ है ही लोपो व्योधवन यकार का लोप ताम बच गया और ई में गुण ए ताम। अब टी भाग को क्या करेंगे तित आत्मपदाना ए रे ए भे आम को ए हो गया, आम है ना टी आम है वो ये बात की संज्ञा हो गया आम की उसको एकादश हो जाएगा तित आत्मपदानाम एरे ये हो गया ये धेते बन ये धेते आम का हो जाएगा सिर्फ आ का नहीं। टी किसकी संज्ञा हो रही है केवल आके होती है अचंत्यादि वह है आदि में जिसका संपूर्ण समुदाय को होता है ना मनीषा में देखा ना मनस धन ईशा, मनस के पूरी की संज्ञा होती है, वो पूरे का परूपा हुआ था, जैसे आप पूरे के स्थान पर एकार आदेश होगा, जो भी अंत में टी भाग मिल जाए वो संपूर्ण के स्थान पर एकार आदेश होगा, आम हो गए ये, इसलिए ये धे ते और ये में गुण हो गया, धम ये आगे इसलिए धे हो गया, ताम के आम को एकार हो गया, ये धे ते बना। और अब झ त आता झ शब्द हो जाएगा, अब शब्द बिताओ अझोन्तः एद अंत एद अंत यहां पर क्या है आद्वा प्राप्त है, उसके बाद जो अकसरण दीर्घ उसको बाद दिया तो उन्हें रूपये का आदेश कर दिया एक अंत किता आदर पदा नाम तेर ए धंत ए धते ए धे थे ए धे ते ए धंते ए धते ए धे ते धंते